słabo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Nadeszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 19 lipca, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Polska nie otworzy 15 września granicy z Ukrainą. Na produkty zbożowe możliwy będzie tylko tranzyt. 150 polskich strażaków jest w drodze do Grecji. Jadą pomóc gasić pożary w okolicach Aten. O dodatkowe dostawy systemów obrony przeciwlotniczej apeluje prezydent Ukrainy. To ochroni Odessę przed atakami z powietrza. Polska nie zgodzi się na otwarcie granicy dla ukraińskich zbóż, zadeklarował premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu ministrów rolnictwa pięciu krajów Europy Środkowej. Szef rządu podkreślił, że we wrześniu zakaz zostanie utrzymany niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej. Zapowiedział również, że rząd będzie ponownie interweniował, jeżeli pojawią się perturbacje na innych rynkach rolnych. Jeżeli pojawią się kolejne sygnały destabilizacji na rynkach innych artykułów rolnych, zrobimy to samo, bo rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany do ochrony polskiego rolnictwa, tak jak zrobiliśmy to w marcu, kwietniu i w maju. Blokada i rekompensaty. Wsparcie finansowe w wysokości bezprecedensowej. Nigdy nie zostawiamy rolników samych sobie i tak będzie również tym razem. Polska i cztery inne kraje Europy Środkowej domagają się przedłużenia do końca roku unijnego zakazu importu, ale nie tranzytu ukraińskich zbóż. Ministrowie rolnictwa Polski, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i Węgier podpisali w Warszawie wspólne oświadczenie w tej sprawie. Polscy strażacy wyruszyli na pomoc Grecji. Z Krakowa w 50 pojazdach wyjechało 150 strażaków, którzy pomogą gasić pożary lasów i zarośli w okolicach Aten. Przed strażakami blisko 2000 kilometrów, ale do działania przystąpią niemal natychmiast po dotarciu na miejsce. Brygadier Grzegorz Borowiec, dowódca grupy GFFV Poland. Niestety tam ta roślinność jest zupełnie inna, te pożary są o wiele bardziej dynamiczne niż te, które widzimy u nas w Polsce czy u nas w Europie. Tam ta intensywność spalania jest po prostu ogromna, a przemieszczanie się pożarów jest bardzo szybkie, głównie działania bez wody, więc spodziewamy się, że będzie przed nami sporo ciężkiej pracy. Młodszy brygadier Jakub Siczek, zastępca dowódcy modułu GFFV Poland. Jedziemy prawdopodobnie do tego samego regionu, w którym działaliśmy 2 lata temu. Wiemy, po co jedziemy, jakie jest nastawienie nasze. Wiemy, że Grecy potrzebują naszej pomocy. My jesteśmy gotowi do udzielania tej pomocy. Wszystko wskazuje na to, że polscy strażacy w Grecji przystąpią do działania pojutrze. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że bezpłatne leki dla dzieci do 18 roku życia i seniorów powyżej 65 lat mogą być już dostępne od września. Ustawa rozszerzająca program bezpłatnych leków dla seniorów powyżej 75 lat jest teraz w Senacie. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnił, że rząd jest przygotowany na rozszerzenie programu bezpłatnych leków już od września. Generalnie mam nadzieję, że Senat nie będzie tym blokującym. Rozszerzony program będzie dotyczył ponad 14 milionów osób w Polsce, podczas gdy z dotychczasowego korzysta 3 miliony osób, a ponadto obejmie większą liczbę leków, zaznaczył minister. My podwoimy liczbę leków, które są dostępne w tym programie, bo w tej chwili mniej więcej to jest lista, która zawiera 2000 pozycji, a my mamy przygotowane rozwiązanie, w którym blisko 4000 będzie. Senat zbiera się na posiedzenie w przyszłym tygodniu. Barbara Góra, Polskie Radio. Ukraina potrzebuje dodatkowych systemów obrony powietrznej, między innymi Patriot, aby ochronić Odessę przed atakami z powietrza, powiedział Władimir Zełenski. Prezydent Ukrainy wystąpił na konferencji prasowej w Kijowie po spotkaniu z premierem Irlandii Leo Varadkarem. Gdybyśmy mieli odpowiednie dodatkowe systemy, chroniłyby one infrastrukturę Odessy, a nie tylko infrastrukturę portową, powiedział Zełenski. W nocy rosyjski ostrzał uszkodził infrastrukturę portową w Odessie. Są też doniesienia o zniszczonych budynkach. Rosjanie nocą atakowali miasto nad Morzem Czarnym za pomocą rakiet i dronów. Szef wywiadu MI6 apeluje do Rosjan, którzy nie zgadzają się z Putinem, by przekazywali brytyjskim służbom informacje o swoim kraju. Razem możemy działać, by zatrzymać rozlew krwi, powiedział. Szef MI6 nawiązał w Czechach do wydarzeń praskiej wiosny, antysowieckiego, liberalnego buntu. Wielu Rosjan zmaga się z tymi samymi wyrzutami sumienia, co ich przodkowie w 1968 roku. Sir Richard Moore mówi, że dziś pomoc z wewnątrz Rosji może zatrzymać rozlew krwi. Nasze drzwi są zawsze otwarte. Oferty pomocy zostaną potraktowane z dyskrecją i profesjonalizmem, z jakich moja służba słynie. A szef MI6, znany też jako C, dał do zrozumienia, że od początku wojny wywiad dostał już takie propozycje współpracy i z nich skorzystał. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Do końca dnia będzie się chmurzyć, nocą przelotnie popada deszcz, miejscami możliwe co prawda zanikające burze, ale nad morzem na Górnym Śląsku, na Podkarpaciu z intensywnymi opadami. Tej nocy od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w centrum, do 17 na Wybrzeżu, Dolnym, Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. A jutro, podobnie jak dziś, słonecznie, ale też będzie się chmurzyć i przelotnie padać i również możliwe burze z gradem. Wiatr zachodni, północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, jutro w czasie burz wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Najchłodniej, bo na termometrach od 18 stopni na Wybrzeżu, w centrum 22 do 25 stopni w Małopolsce. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 16 w audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki. Dziś o sieście w czasie pracy podczas upałów. Zastanawiamy się, czy taki pomysł miałby szansę na realizację w naszym kraju? Siesta w Polsce? Nie bardzo chyba. To nie ten klimat, to bardziej Morze Śródziemne, tam koło Hiszpanii. U nas nie, to nie przejdzie raczej chyba. To mi się nie widzi. Panu się nie widzi, raczej Włochy, Chorwacja, Hiszpania. Panu się nie widzi, a panu? Mieszkałem w takim kraju, Włochy, kilkadziesiąt lat i tam właśnie to jest normalna rzecz, że ludzie odpoczywają. Ale co to jest odpoczynek? Nerwowość, jazda do domu, odebranie dzieci, obiady, coś takiego i to powoduje wypadki. Oprócz tego maszyny, urządzenia, komputery w stand-by, to rozwiązanie w Polsce jest dużo, dużo lepsze. Wypracujemy, jedziemy do domu i żyjemy po prostu w domu. Dziś o zjeście w czasie pracy podczas upałów. Państwa głosy 2 2 7 3 telefonicznie, jak państwo słyszą, 71335 SMS-owo, no i mailowo w czasie wolnym już po pracy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. 11 minut po godzinie 16. Hej, siesta w czasie upałów w Polsce przejdzie? Dajmy sobie spokój. Ja parę lat temu, czy paręnaście, prowadziłem firmę budowlaną i tam się pracowało wtedy w systemie 12-godzinnym. Oczywiście oprócz śniadania było tak zwany posiłek regeneracyjny, nie pamiętam, 15:30, coś takiego. To było pół godziny. I po tym posiłku faktycznie nikt nie podejmował pracy, tylko każdy szedł sprzątać do 19 swoje stanowisko pracy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W sprawie siesty i nie tylko czekamy na Państwa sygnały. Dwie dwójki i siedem trójek. Prawie 12 minut po godzinie 16. Teraz o tym, że dalsza blokada importu ukraińskich zbóż jest niezbędna. To konkluzja z dokumentu, który w Warszawie podpisali właśnie ministrowie rolnictwa pięciu państw regionu. Przypomnijmy, że chodzi o ochronę rynków i poprawę możliwości sprzedaży dla rodzimych producentów. Obecna blokada zarządzona przez Komisję Europejską obowiązuje do połowy września. O możliwych scenariuszach dla rolników po tej dacie już teraz Michał Fedusia. Polska, Słowacja, Rumunia, Bułgaria i Węgry to kraje najmocniej doświadczone przez nadmierny import ukraińskich zbóż. W ubiegłym sezonie nad Wisłę wywieziono około 3,5 miliona ton zbiorów ze wschodu. Wskutek niskich cen skupu krajowych płodów rolnych, a także zapełniających się silosów zbożowych, Polska i inne kraje sąsiadujące z Ukrainą postanowiły zabezpieczyć swoje rynki, zakazując importu. Na to działanie po kilku tygodniach zgodziła się też Komisja Europejska. Zakaz sprowadzania pszenicy, rzepaku, kukurydzy i nasion słonecznika ma jednak obowiązywać do połowy września. W Warszawie ministrowie rolnictwa pięciu państw podpisali deklarację z apelem o przedłużenie tego terminu, poinformował polski minister rolnictwa Robert Telus. Ograniczenia, które wprowadziła Komisja Europejska, przyniosły efekt dobry, dlatego że tranzyt przez Polskę w miesiącu styczniu wynosił 114 tysięcy ton, a drodzy Państwo, w czerwcu 260 tysięcy ton. Jest to mocny argument, żeby przedłużyć ten zakaz. W podpisanej deklaracji ministrowie rolnictwa pięciu państw zaapelowali też o środki na inwestycje w infrastrukturę. Chodzi o możliwość masowego i sprawnego wywozu ukraińskich towarów drogą lądową przez Europę w związku z niepewnym losem możliwości handlu przez Morze Czarne. 15 września to czas, do którego kraje regionu będą apelować w Brukseli o przedłużenie zakazu. Od efektów tych rozmów uzależnione będą dalsze działania, dodawał premier Mateusz Morawiecki. Fluktuacje cenowe na rynkach światowych to jest jedno, natomiast jeśli one są jeszcze dodatkowo wzmocnione poprzez import ze strony Ukrainy, to na to nie ma naszej zgody. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Słowacji Józef Biresz wskazywał, że przedłużenie obowiązujących ograniczeń jest szczególnie ważne w dobie zbliżających się żniw i potrzeby sprzedaży płodów rolnych przez miejscowych rolników, nie tylko po cenach pokrywających ich produkcję. Nie możemy dopuścić deformacji narodowego trhu. My nie możemy dopuścić do zdeformowania rynków krajowych. Nasi rolnicy też muszą produkować, też muszą żyć i zabezpieczać bezpieczeństwo spożywcze ludzi z tego kraju. Wierzę, że to spotkanie pomoże również Komisji Europejskiej, które oceni, jaka jest sytuacja w tych państwach i zastanowi się na przedłużeniu tego ograniczenia, czy daty zakazu, i weźmie na serio tych naszych ograniczeń. Dalej w obmedzeniach pre tieto krajiny pokraczować aspoň do końca roku. Mimo zaproszenia w rozmowach w Warszawie nie uczestniczyli ministrowie rolnictwa Ukrainy i Mołdawii. Trwający zakaz importu ze wschodu nie obowiązuje innych artykułów rolnych, w tym mięsa czy owoców. Jeszcze przypomnijmy, że zakaz importu ukraińskich zbóż do Polski obowiązuje od połowy kwietnia. Unia Europejska ustanowiła ogólny zakaz wobec pięciu unijnych krajów, w tym Polski, 2 maja. Obowiązuje on do połowy września. Polska i cztery inne kraje Europy Środkowej domagają się przedłużenia do końca roku unijnego zakazu importu ukraińskich zbóż. Ministrowie rolnictwa, jak słyszeliśmy, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i Węgier podpisali w Warszawie wspólnie oświadczenie w tej sprawie. Audycja popołudniowa, 16 minut po godzinie 16. I Państwo wracają do tematu siesty. Bardzo dobrze dziś w audycji popołudniowej o sieście w czasie pracy podczas upałów. Tak troszkę a propos poprzednika, który mówił o problemach z docieraniem do domu w trakcie siesty. Myślę, że to łatwo rozwiązać, zrobić takie sale do leżakowania w pracy. Co prawda ja doświadczyłem tego w przedszkolu i wtedy uciekałem, ale przyznam, że po 10 latach od tamtego czasu teraz z pewnym rozmarzeniem myślę o tym, że gdyby mój pracodawca taką salę udostępnił, to ja bym z chęcią na godzinkę taką drzemeczkę po lunchu. Ciekawe moim zdaniem. Kiedyś w firmie, która miała kontakt z firmami zachodnimi, nasz szef chciał być taki prozachodni i sam korzystał z tej siesty godzinnej i nakazywał pracownikom także z niej skorzystać. Niestety, kiedy nie jest to, że tak powiem, zrobione systemowo i wszyscy naraz mają taką siestę, to nie bardzo było nawet gdzie pójść w czasie tej siesty. To było kilkanaście lat temu, kiedy gastronomii ulicznej nie było takiej licznej. No i generalnie spędzaliśmy tą siestę siedząc w pracy, przy biurkach. Była to dodatkowa godzina, którą musieliśmy spędzić po prostu w firmie, a potem pracować. Dziś o sieście w czasie pracy podczas upałów. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa sygnały. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut po godzinie 16:00 przy dużym sklepie sieciowym w Lubawce już przed południem, koło 11:00, nie można znaleźć miejsca na parkingu, a dominują rejestracje czeskie. Czeskie banki szacują, że nasi południowi sąsiedzi na zakupach w Polsce zostawiają teraz miliardy złotych, a tylko z podatków od tych zakupów do polskiego budżetu wpłynie około 4 miliardów złotych, z czego miliard z samych papierosów. Czescy politycy przekonują swoich rodaków, że polskie produkty nie są dobre, ale Czesi wiedzą swoje i masowo wykupują polskie towary. Jak to wygląda przy granicy, sprawdzał nasz reporter Piotr Słowiński. W jednym z sieciowych sklepów w Lubawce kolejka Czechów ustawiła się nie tylko do kas, ale także po wózki. Nie ma łazejków. A w środku nie ma jakichś takich kosz? Do Czecha na nakup to nie stacji. Jak słyszeliśmy, sklepowy koszyk dla klienta z Czech to po prostu za mało. A co kupują Czesi w Polsce? Już nie kołkam na ceny, kupują się. Już nie patrzę na ceny. W Polsce zrobię zakupy za 2000 koron, a w Czechach te same za 3000 koron różnicy. To jest dużo. A po co Czechom opłaca się jechać do polskiego sklepu? Po siri, uzeninu. Sery, mięso, wędliny, wszystko. Mleko, także konserwy dla psa. I konserwy pro psa. Czyli wszystko jest tańsze? Ja wszystko najmniejszy. A państwo skąd przyjeżdżacie? Rudniku, z Rudnoma. I to się opłaca? Podróż, czas, wszystko, musicie jechać. Nie wadzi, mamy wejlet. Trzeba mieć wolne, by z Rudnika koło Trutnowa przejechać do sklepu do Lubawki prawie 40 km w jedną stronę, zrobić zakupy i wrócić. O ile Czechom zakupy w Polsce się podobają, to niektórym Polakom czeskie wizyty handlowe już nie tak bardzo. A jeszcze jak denerwują. No to jest okropne. No nie można się dostać do towaru, do niczego. No tak wykupują, że masakra jest. Wszystko oczywiście zależy od punktu widzenia. Ci, którzy muszą nieco dłużej postać w kolejkach, złoszczą się na to, jakby to była najważniejsza sprawa na świecie. Są jednak i tacy, którzy na widok Czechów zacierają ręce. Ja jako mam swoją działalność, to bym chciała, żeby do mnie przychodzili. To jest normalne, nie? Jednak na przykład na rynku w Lubawce Czesi goszczą rzadko. Andrzej z jednego ze sklepów przemysłowych mówi, że częściej się na Czechów złości, niż na nich zarabia. Nie wiem, market robi ceny, jak to mówią. Może to i może też, ja nie wiem, czy dojazd też. No nie mam pojęcia. Burmistrz Lubawki Ewa Kocęba mówi, że trudno ściągnąć Czechów na lubawski rynek, tak samo jak trudno tam ściągnąć Polaków. Z tym jest ogromny problem, przede wszystkim spowodowany komunikacją dostępnym samochodów, gdzie nie ma możliwości dojeżdżania samochodami, jest naprawdę problemem nie tylko Lubawki, ale wszystkich miast i miasteczek. Obniżki cen żywności dla Polaków, zawieszenie VAT-u skutkuje tym, że nasze jedzenie jest tańsze także dla Czechów, mówi senator Krzysztof Mróz. Potrafimy jednak na tym skorzystać. Zawiesiliśmy VAT na podstawowe artykuły spożywcze, więc to one są w Polsce tańsze. Bo też ci nasi, że tak powiem, sąsiedzi, kupując te artykuły, no napędzają gospodarkę, tak? Napędzają gospodarkę i może państwo z VAT-u bezpośrednio tych środków nie ma, ale z innych podatków mamy środki, bo więcej się u nas produkuje i więcej się sprzedaje. Jeszcze pan Piotr podpowiada pewną ciekawostkę, że Wietnamczycy, którzy przez długie lata sprzedawali czeskie produkty Polakom przy granicy, teraz kupują towary w Polsce, by sprzedawać je Czechom. Co ciekawe, także polskie wybrzeże Morza Bałtyckiego jest istotnym punktem dla niemieckich turystów. Nasz sąsiedni kraj zainwestował w ostatnich latach w hotele nadmorskie, promenady, niedawno także tunel pod Świną. To z kolei po niemieckiej stronie sezon zapowiada się skromnie, tak komentuje portal Ostsee-Zeitung. O tym, dlaczego nasi zachodni sąsiedzi wybierają się na wakacje nad nasze morze, powiemy w audycji popołudniowej już jutro. No a za kilka chwil wiadomości ekonomiczne, w których nie zabraknie także tych najważniejszych, istotnych informacji. W tej i w pozostałych sprawach 2:27. 24 minuty po 16. You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you.

Anna Kowalik-Brankati. Prokuratura prowadzi intensywne śledztwo w związku z poniedziałkową katastrofą lotniczą w Hrcynie w powiecie nowodworskim. Życie straciło 5 osób, rannych zostało 8. Samolot podczas lądowania uderzył w budynek, w którym ludzie schronili się przed burzą. Prokuratura dzisiaj przesłucha jednego z pilotów kursantów. Drugi natomiast zostanie przesłuchany, gdy pozwoli na to stan jego zdrowia. 60 tysięcy ton zboża zostało zniszczone podczas nocnego rosyjskiego ostrzału infrastruktury portowej w obwodzie odeskim. Ziarno miało zostać załadowane na statek i przetransportowane zgodnie z założeniami postanowień inicjatywy zbożowej przez Morze Czarne. Według ekspertów pełna odbudowa terminali zbożowych i infrastruktury w portach w Odessie i Czarnomorsku zniszczonych podczas rosyjskiego ostrzału zajmie co najmniej rok. Ukraińska armia osiągnęła pewne sukcesy w okolicach Bachmutu i na południu kraju. Trwają też walki w kierunku Łymanu na północno-wschodnim odcinku frontu. Ukraińscy żołnierze oczekują na nowy rodzaj pocisków, które przybyły nad Dniepr ze Stanów Zjednoczonych. 1 miliard złotych z rządowego funduszu trafi na remonty dróg, poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury. Dofinansowanie otrzyma niemal 1500 inwestycji samorządowych. Planowany jest remont 1660 kilometrów dróg powiatowych i gminnych w całym kraju. Resort planuje także przeznaczyć dodatkowy 1 miliard złotych na poprawę bezpieczeństwa na drogach samorządowych. Pełny serwis Trójki o 17. A to już za 28 minut. Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W ciągu 2 tygodni dostajemy listę ukraińskich projektów inwestycyjnych, które będą skierowane do przedsiębiorców z Polski. Projekty mają być realizowane w formie zamówień publicznych, mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz. Projekty w obwodzie lwowskim dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z infrastrukturą transportową. To są zarówno drogi i projekty związane z budową bądź rozbudową obwodnicy Lwowskiej, ale także te związane z transportem zbiorowym już na terenie samego Lwowa. W następnej kolejności instalacje wodno-kanalizacyjne i tutaj też duże zainteresowanie z naszej strony. Obecnie parlament pracuje nad nowelizacją ustawy o Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Przepisy mają jej umożliwić oferowanie ubezpieczeń gwarancyjnych dla firm działających na Ukrainie. Nadal poprawiają się nastroje konsumentów. Wskaźnik ufności konsumenckiej osiągnął najwyższy wynik od listopada 2021 roku. Zdecydowanie lepiej patrzymy jednak w przyszłość, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Ten wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej wynosi oczywiście nadal poniżej zera, bo jego wartość oscyluje w granicach minus 11 punktów. To pokazuje, że Polacy uwierzyli w obietnicę dużo niższej inflacji w przyszłości. A skoro o cenach mowa, to litr diesla w tym tygodniu podrożał średnio o 3 grosze, a benzyna potaniała o 2 grosze. Z analizy petrol.pl wynika, że najtaniej benzynę kierowcy kupią na Opolszczyźnie, a diesel najtańszy mamy na Podkarpaciu. 1/3 klientów banków oczekuje, że przelewy natychmiastowe powinny być standardową formą płatności. Wynika z badania Krajowej Izby Rozliczeniowej i Związku Banków Polskich. Liczba i wartość takich płatności stale rośnie. Dolar kosztuje 3,95 zł, euro 4,43, frank szwajcarski 4,60, a funt brytyjski 5,11 zł. Jeszcze sprawdźmy notowania pana synoptyka. Jutro będzie się chmurzyć, przelotnie padać, możliwe także burze z gradem, no ale nie zabraknie tak jak dziś dłuższych nawet chwil ze słońcem. Wiatr zachodni, północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. Jutro w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. No i odpoczywamy od upałów. Jutro od 18 stopni na wybrzeżu, w centrum 22 do 25 stopni w Małopolsce. No to nie jakieś spektakularne upały, by odpoczywać, ale zastanawiamy się nad siestą w czasie pracy, podczas upałów. Pracowałem kiedyś w takiej firmie, byłem operatorem bez skomplikowanych maszyn i u nas pracowało się po 10, 11, czasem 12 godzin. Była jedna przerwa tylko śniadaniowa, niby to powinno wystarczać. Póki pracodawca nie zrozumie, że człowiek to nie jest maszyna, to się nic nie zmieni. No, zdaje się, że powinniśmy zapytać też pracodawców i też pytamy, jak miałby się do tego rachunek ekonomiczny firm. No myślę, że tak, ale zawsze się mówi, że pracownik wypoczęty to bardziej wydajny pracownik, więc może i pracodawcy powinni się przychylić do takiego pomysłu siesty. Ja proponuję godzinną drzemkę, oczywiście płatną dla wszystkich. I prawdopodobnie po pół roku będziemy problem mieli załatwiony. Nikt już nie będzie spał w pracy, jeżeli będzie można wyjść wcześniej z pracy. Płatna drzemka, no. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do trójki małpa.polskieradio.pl 71335. Dziś o zjeście w czasie pracy podczas upałów. Czy taki pomysł miałby szansę na realizację w naszym kraju? Co państwo na to? Kontakt z nami na trzy sposoby. Być może państwo już wracają z pracy do domu. Szykuje się drzemka. Czekamy na sygnały. Za 21 minut 17 powoli opadają sportowe emocje po sukcesie polskich siatkarek. Przypomnijmy, mówiliśmy o tym, o powitaniu brązowych medalistek Ligi Narodów. A już czas na kolejne, bowiem w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu rozpocznie się dziś turniej finałowy Ligi Narodów Siatkarzy. Oczywiście z udziałem reprezentacji Polski. Biało-czerwoni swój ćwierćfinał rozegrają jutro. Dziś pierwsze dwa spotkania tej fazy turnieju. Turnieju, który zapowie Robert Grzędowski. W turnieju Final Eight, jak sama nazwa wskazuje, wystąpi 8 zespołów. To 5 siatkarskich potęg, czyli Polska, Włochy, Brazylia, Stany Zjednoczone i Francja. Do tego zawsze groźne zespoły Słowenii i Argentyny oraz rewelacja tego sezonu, czyli reprezentacja Japonii. Jednego konkretnego faworyta, czy nawet wąską grupę faworytów wskazać jest bardzo trudno. Dlaczego? Wyjaśnia były reprezentant Polski Witold Roman. To wszystko zależy od tego, jak bardzo zawodnicy są zmęczeni po lidze, jak bardzo udało się do tej pory oszczędzać zdrowiem tych najbardziej wyeksploatowanych. To są takie elementy, które muszą się poskładać i powiedzmy sobie szczerze, któremu z trenerów uda się to najlepiej, albo który będzie miał najmniej zawodników z przeciążeniami, z kontuzjami, ten osiągnie sukces. Gdyby decydować miała tabela po rundzie zasadniczej, to tu na podium były kolejne drużyny Stanów Zjednoczonych, Japonii i Polski, ale znaczenie tabeli w tym przypadku sprowadza się tylko do rozstawienia i łączenia zespołów w ćwierćfinałowe pary. O wynikach poprzednich 12 spotkań, z których Polska wygrała 10, zapominamy. Mimo wszystko jednak nasza reprezentacja będzie rozliczana za finał. Gramy u siebie, to nie będzie łatwe zadanie. Mówił trener i komentator siatkówki Ireneusz Mazur, a to rozliczanie w turnieju finałowym rozpoczniemy od ćwierćfinału z Brazylią. Zawsze groźno. Właściwie jakbyśmy mieli mówić o siatkówce i ktoś by nie powiedział Brazylia, to popełniłby świętokradztwo. Mówi Witold Roman. Polska zagra z Brazylią, bo zajęła 3. miejsce w rundzie zasadniczej, a rywale 6. Doprowadzenie reprezentacji Brazylii do optymalnej formy wiąże się z tym, że trzeba też było oszczędzać zawodników i oni jeszcze nie zaprezentowali całego kunsztu, dlatego grają z Polską na takim etapie. No i powiedzmy sobie szczerze, dlatego to my będziemy faworytem w tym spotkaniu. Takie słowa na pewno uspokajają kibiców, ale spokojni są też polscy siatkarze. Spokojni i skoncentrowani. Słuchamy przyjmującego Aleksandra Śliwki. Cała nasza koncentracja jest skierowana na czwartkowy wieczór, na czwartkowy mecz z Brazylią. Brazylijczycy zawsze byli, są i myślę będą potęgą siatkarską, także przed nami bardzo trudne spotkanie. To czwartkowy mecz jest ewentualnym biletem na weekend. Bez zwycięstwa w czwartek nie mamy o czym myśleć, także tylko i wyłącznie Brazylia jest w tej chwili w naszych głowach. Gra w weekend oznacza walkę o medale, bo na sobotę zaplanowano półfinały, a na niedzielę mecz o brąz i wielki finał. Słowa innego przyjmującego, Bartosza Bednoża, sugerują, że biało-czerwonych interesuje tylko udział w ostatnim niedzielnym spotkaniu. Podjęliśmy sobie za cel zwycięstwo w tym turnieju i to jest dla nas najważniejsze. Nie myślimy o tym, co by było, gdybyśmy mecz w czwartek przegrali. Uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, gramy przed własną publicznością, więc lepiej być nie mogło. Tu trzeba się zgodzić. Tłumy kibiców w Ergo Arenie, taki donośny doping. To na pewno będą atuty reprezentacji Polski. Aleksander Śliwka. Mamy nadzieję, że kibice, którzy licznie przyjdą i słyszałem, że wypełnią Ergo Arenę, pomogą nam, dodadzą nam skrzydeł. Pierwsza okazja do kibicowania Polakom jutro o 20:00. Wtedy rozpocznie się mecz z Brazylią. Wcześniej pozostałe 3 ćwierćfinały. Dziś zagrają Amerykanie z Francuzami i Włosi z Argentyńczykami. Jutro jeszcze Japonia ze Słowenią. Siatkarze nie mają siesty. Przypomnę, początek jutrzejszego spotkania biało-czerwonych z Brazylią o godzinie 20:00. Turniej potrwa do niedzieli. Nie mamy w tej kwestii siesty. 2 2 7 3. Między godziną 13:00 a 14:00 ryby bardzo słabo żerują. Można powiedzieć, że wcale. Co robimy? Stawiamy parasol, rozkładamy leżak, no i baja bongo, baja. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow and made a paradise, where the truth was not attuned. And it's sadness I consumed, into my form as every day. Themselves to be a cult. They didn't know its many strategies. They taught themselves to be a cult. They didn't know its many strategies. Gorillaz w audycji popołudniowej. Dziś o tym, co państwo na siestę w czasie pracy podczas upałów i to w naszym kraju. My pracujemy z Włochami. Na początku siesta nas bardzo denerwowała, a na chwilę obecną uważamy to za super sprawę i zaczęliśmy to nawet praktykować w naszym niedużym przedsiębiorstwie pod Warszawą, a nikt nie mówi o głównym celu siesty, żeby głowa rodziny mogła spotkać się z całą rodziną i zjeść wspólnie obiad, bo wieczorem nie zawsze jest to możliwe, gdyż każdy się rozchodzi w swoich kierunkach. I my to zaczęliśmy praktykować, osoby od nas z firmy też to robią, u nas siesta jest płatna i bardzo dobrze to wpływa i na morale, i na produktywność wszystkich. Południowej audycji zapraszamy do trójki i odpowiedzi na moje pytanie w formie państwa pytań. Dwie dwójki i siedem trójek. A może by tak przesunąć godziny pracy na przykład na 2:10 albo 3:11. Wtedy już niepotrzebna byłaby przerwa na siestę, albo to siesta byłaby aż do samego wieczora. Pracujmy nocą albo wczesnym świtem. Nie. Pan wybaczy, ale nie dam się namówić. Za 10 minut 17 teraz. Świat w trzech aktach. I Rafał Tomański w studiu, witam cię serdecznie. Dzień dobry, witaj. Dziś chyba w moro powinieneś przyjść, a nie w takiej eleganckiej koszuli, bo tematy, powiem ci... No, takie jak Bajm przed chwilą, biała armia, wszystko będzie po wojskowemu, tak można powiedzieć. Zaczynamy od człowieka, który zadziwia, i to tak zadziwia cyklicznie, bo nawet swoją pokojową nagrodą Nobla trochę zadziwił, że może niepotrzebnie ją dostał w 73 roku. Powiedz mi, czego szuka w Chinach? Właśnie Kissinger, doktor Henry, ten sam, który kiedyś w 71, kiedy się nikt nie spodziewał, tajemniczo pojawił się w Chinach. I o tym nikt nie wiedział, dopóki Nixon później, czyli jego późniejszy szef, bo wtedy, kiedy Kissinger jechał po raz pierwszy w 71 do Chin, nie był sekretarzem stanu. był jeszcze jego poprzednik, ale później już w administracji końcowej Nixona i w całej Geralda Forda Kissinger zasunął jako ten człowiek, który otworzył otworzył Stany na Chiny, bądź Chiny na Stany, i wtedy się tego nie spodziewano. Teraz nie spodziewano się, że mając już 100 lat, bo tyle ma ten polityk, już teraz na emeryturze, znowu pojawi się w Chinach i będzie rozmawiał z chińskim ministrem obrony Li Shangfu, generałem. Panowie rozmawiali, Chińczyk się żalił, że Amerykanie nie rozumieją i nie potrafią korzystać z tego, że tam jest dobry klimat, ale nikt z tego nie wyciąga wniosków. Kissinger słuchał, Chińczycy słuchali Kissingera i wspominali dawne dzieje. Możemy się z tego trochę śmiać i tak lekko powątpiewać, że po co wysyłać człowieka znanego, no ale wciąż stuletniego, żeby tworzył jakieś podwaliny, żeby uniknąć drugiej wojny 2.0, znaczy zimnej wojny 2.0. Ale dla Chińczyków może to jest metoda, żeby być szanowanym, więc to pierwsze. Może ocieplenie. Tak, a drugie też Stany Zjednoczone i Korea. Tak, teraz ponownie armijnie i militarnie. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie takiego nowego ciała między Waszyngtonem a Seulem. Pierwsze spotkanie było akurat w Seulu po stronie koreańskiej, tak zwanej grupy konsultacyjnej do spraw nuklearnych. I tam Koreańczyków odwiedził, czyli sojuszników Stanów Zjednoczonych odwiedził Kurt Campbell, bardzo doświadczony doradca prezydencki do spraw azjatyckich, i spotkał się z, powiedzmy, swoim odpowiednikiem do spraw bezpieczeństwa Kim Tae-hyo. Rozmawiali o tym między innymi, co oglądali Koreańczycy dzisiaj na ekranach swoich telewizorów, czyli o pierwszej od 40 lat wizycie okrętu atomowego u siebie, amerykańskiego, i na pokładzie tego okrętu, który nazywa się USS Kentucky, pojawił się i prezydent Yoon Suk-yeol, ten sam, który ostatnio wizytował u nas, wziął swoją żonę również, którą zabiera wszędzie, więc bardzo liczna na wysokim szczeblu koreańska delegacja pierwszy raz pojawiła się na okręcie podwodnym tego rodzaju, zdolnym do przenoszenia pocisków nuklearnych i balistycznych. A trzecia rzecz, również też militarystyczna. Militarna. Wspominaliśmy kilka razy ostatnio o szefie brytyjskiej obrony, Benie Wallace'ie, który ewidentnie ma jakąś zadrę do świata zachodniego. Ja myślę, że swobodnie można tak mówić. Ach, ta jego kandydatura, no. Nie został następcą Stoltenberga na stanowisku szefa NATO i ewidentnie coś w Wallace'ie, który był do tej pory takim żelaznym punktem brytyjskiego rządu, i nawet wtedy, kiedy się kłócono i zmieniali się premierzy, on jako jedyny popierał cały czas jako ten filar. On nigdy nic złego nie mówił. Teraz pękło? A teraz coś jakby pękło. I na przykład ostatni jego komentarz: Ukraina stała się laboratorium bojowym dla naszych wojsk, mówi, dla naszych brytyjskich, również zachodnich, mówi Ben Wallace. Wyciągnięte z wojny wnioski wpłyną na przyszłość naszych sił zbrojnych, tak mówi szef brytyjskiej obrony. Nie wiem, jaką przyszłość sobie widzi, ale teoretycznie chce dobrze, bo twierdzi, że Rosja też stanowi wyzwanie militarne i nie wszystko działa tak, jak powinno na froncie. Też poziom ukraińskiej kontrofensywy jest ostatnio kwestionowany. No ale wciąż, takich komentarzy przez prawie półtora roku od Bena Wallace'a nie słyszeliśmy ani razu, a teraz tak prawie tydzień po tygodniu po kilka razy o nim wspominamy. Rafał Tomański, świat do trzeciej, przepraszam, świat w trzech aktach. Ach, dziękuję bardzo, freudowska pomyłka, dziękuję. Jutro o tej samej porze. Za 5,5 minuty będzie 17:00, to już się nie wykopyrknę. Nie.